دزړه دنیا می پاس ونړ دا ستر مانا می پاس ونړ دا لاړو امیر المؤمنین منصورا دښمن خپل می پاس ونړ دا دزړه دنیا می پاس ونړ دا ستر مانا می پاس ونړ دا لاړو امیر المؤمنین منصورا دښمن خپل می پاس ونړ دا دزړه په غوخه می شیشې جگ شوې رانه سلګې رانه کیسې جگ شوې چې مې قتل پټ کی ټکی دګران اوه کې بڼو کې میرړې جگ شوې وخت لا یو داسې دیوال وویشتم ډېرې په خیال په کمال وویشتم چې هر خوا مې پسې ونړ دا دښمن خپل مې پسې ونړ دا دزړه دنیا می پاس ونړ دا ستر مانا می پاس ونړ دا لاړو امیر المؤمنین منصورا دښمن خپل می پاس ونړ دا غم په بل غم په سرازی ګورا نشته زموند چم خوخی ګورا د اور په اور ګلاب وشته شو د ظالم د غم رحمی ګورا ماتی ماتی پری وطلی دی ماتم نو جال کی وطلی ہر سوزا میں پسی ونڑ دا دشمن کھلا میں پسی ونڑ دا دزړه دنیا می پاس ونړ دا ستر مانا می پاس ونړ دا لاړو امیر المؤمنین منصورا دښمن خپل می پاس ونړ دا هیلی می ورکی شوی ارمان می خاورید امیدونو ستر جهان می خاورید په وچو شونډو په سړو اسویلو د مینې غږ د مینې شان می خاورید اوس دې لزار قربان لیدلایم لکه زخمی لطوان لیدلایم بیگا سبا می پسی ونړ دا دښمن خپل می پسی ونړ دا دزړه دنیا می پسی و نردا ستر مانا می پسی و نردا لاړو امیر المؤمنین منصورا تشوان شولا می پسی و نردا رب دی تا قضا تا غاڑایم یا و بیدی آیم یا و شاڑایم کمی دب رحم باران پا اوکو با نکڑی بس می جاڑایم تالوری انا غوارم پاکر بادرنا بخنا غوارم پاکر باد ویسال سامی پسی و نردہ دشون شولا می پسی و نردہ دزړه دنیا مې پسی و نړیدا ستر مانا مې پسی و نړیدا لاړو امیر المؤمنین منصورا د ژوند ښکلا مې پسی و نړیدا لاړو امیر سورا دشمن خلا میں پسی و نردا دشمن خلا میں پسی و نردا دشمن خلا میں پسی و نردا